festiwal na trakcji. Bezpłatny bilet na sesję. Nie przegap okazji i zapuść się już dziś. Wygraj iPada, elektryczną hulajnogę albo słuchawki. Więcej informacji na Facebooku Kosinus Plus. Do zabawy zapraszają bezpłatne szkoły Kosinus i Kosinus Jelenik 15+. Pamiętajmy, co mówi Łódź. Radio Łódź. Radiowy serwis informacyjny przedstawił Małgorzata Tomaszewicz. Jest bardzo duże zainteresowanie rządowym programem modernizacji i przebudowy dróg lokalnych. I to minister zdrowia prognozuje, że nie jest to już. W tym ataku na Ukrainę Rosja użyła 10 rakiet i 81 przeciwów. Czyli do mnie wyszło się trafić na 600 rocznicach, na znowu to jest 900 rocznicach. Thank you. uczuć trzecią, staranami się w tej przedsięwoją i usiłek. Wyjęto również usuwanym przez zarząd lekarza na okolicę staranami się w tej. Jest ona de facto samą są. A w czym sytuacja jest taka, że oczywiście to jest wszyscy mają rodzina, by przedłożone jest tak. Jeżeli rodzina się nie dzieje, zapraszam do przedłoża i my w tym miejscu dzielimy się z zasadą czasem i zapraszam wyjątki. Wydaje mi się, że to jest intensywnie, bo my jesteśmy różni, niektórzy nie potrzebują takiego bliskiego kontaktu, czy tyle empatii i wtedy odbywa się to nieco inaczej, ale zawsze muszę otrzymać odpowiedzi w tym scenariuszu. Później sobie jeszcze opowiadamy, rozmawiamy, bo podczas takich swobodnych rozmów parę rzeczy zawsze dochodzi, kilka informacji takich spontanicznych. I to w efekcie daje mi obraz tego, o czym będę mówiła. Wtedy siadam i najpierw sobie wyobrażam tę osobę. Niekiedy mam zdjęcie, niekiedy robię sama research na mediach społecznościowych. Czasem rodziny mi same podsyłają linki do blogów, które były prowadzone przez zmarłych, czy właśnie do stron na mediach społecznościowych. To też jest doskonałe źródło informacji. Czasem też rozmawiam nie tylko z najbliższymi, ale z przyjaciółmi czy z współpracownikami, bo musimy poznać osoby z różnej strony. Mhm. Ze strony zawodowej, ze strony pasji i ze strony bardziej takiej prywatnej, czyli relacji między dziećmi. Myślę, że im więcej Pani takich rozmów odbędzie, tym najbardziej prawdziwa będzie ta opowieść. Tak, i tutaj bardzo fajnie, że użyła Pani słowa bardziej prawdziwa, bo to, co najbardziej cenię u moich rodzin, to właśnie szczerość. Bo nie każdy życiorys to na pewno napiętą historię, gdzie happy end goni happy end. Życie różne jest różne, różnie się układa i nie wszystkim się w tym życiu może poszczęścić. Czasami się potykamy, czasami upadamy i nie mamy siły się podnieść, mimo że często zostajemy dobrymi ludźmi, ale z pewnymi słabościami. I moje rodziny, z której wspomniałam przez te wszystkie lata, są fantastyczne, bo zdają sobie sprawę z tego, że na uroczystość przywiązania zdają sobie znamy osobę, którą zaznamy. I w rodzinie, z której opowiadają o bliskie znamy, zależy na tym, żeby to była prawdziwa sfera opowieść, i nie jest to pełnią się pokrywną, żeby nie wybierać, żeby nie robić z tej osoby anioła, ale żeby raczej szukać usprawiedliwienia, dlaczego ktoś nie był przyjaciół jego poszukiwania innych. I wtedy dochodzi do najdrobniejszej rzeczy, bo można mówić o wypoczynku z przyjemnym współczuciem na projekcie, a trudno mówić o tym prawdziwiczach, o tym, że stopniu jakichś problemów i te problemy go wyprowadzili właśnie do tego miejsca, w którym przedmawiłam nas. I to jest niesamowicie cenne, bardzo mnie wzrusza. I wtedy jest więcej pracy, to większe wyzwanie dla mnie, bo w takiej osobie trzeba być szczególnym. Ciepło, ze szczególną atencją przedzierać się przez jego wieczory i szukać po prostu takie jak aktywa analiza. Z pomocą rodziny dojdziemy do tego, dlaczego to się wydarzyło i co możemy powiedzieć dobrego o tym człowieku, co jest na to, co będzie prowadzone. Bardzo często przeszkadzają, zwłaszcza dzieci, gdy żegnają rodziców. Trudno jest im powiedzieć coś, bez zwrócenia. Oni w obawie przed tym, że nie dadzą rady, od razu proszą, żebym to zrobiła ja. Specjalistów to jest to, że ja mogę to zrobić. Może nie ma to też bardzo wyczerpujące, ale to chyba rozumie pani na przykład psychologicznie, bo ona postawiła sobie jakiś punkt rodziny, ale nie wiem, czy pani nie jest zapomniał, jest to co mi nie wybrać, pan tego przestałeś, ja to robię za niego. I od razu na początku wiedziałam, że mają rodzinę w pełni wsparcie. Czasami jest też tak, że mówię, dobrze, to ja spróbuję. A wiem do tego, będzie pani czuła moje ramię. Gdyby się to nie jest, proszę mi powiedzieć, że jest nie, żebym ja kontynuowała. Pytanie jest, czy mówimy o sobie w pracy, znajomi, przyjaciele. Ja zawsze chciałabym o tym wiedzieć i proszę o informacje na ten temat. No i chcę myśleć, co ujęte w scenariuszu, bo mamy określony czas do dyspozycji. W Katynce jest to zazwyczaj 30 do 40 minut. Włożymy około 40 minut, a później w drobie około 20, też zależy od okoliczności, z pogody. I tak to wygląda i tutaj jest z wydarkiem w ręku dosłownie, bo ludzie wydają się ceremonie jedna po drugiej. I nie można tego czasu komuś zabrać. Dlatego też te ceremonie nie są bardzo długie, czyli maksymalnie godzina, ale nie godzina, mam teoretycznie, mam coś przygrodzenie ograniczone. No dobrze, ale może ma nic, też mówi pani Katrysa, ale nie ma takich spotkań. Jeśli jest tak na przykład w domu, ja jeszcze nie miałam takiego spotkania w domu. Zbywają ceremonie, i to nierzadko, które odbywają się wyłącznie przy grobie, z pominięciem kaplicy. Takie ceremonie odbywają się również na przykład w ogrodach. Są symboliczne wtedy, bo nie ma po prostu. Ten pochówek jest, ale później tych, którzy tym wszystkim zajmuje się już wyłącznie rodzina, bo jest to możliwe. Są ceremonie jeszcze są te prochy zmarłego, urny umieszczone, to na ten czas ceremonii, bo rozumiem, że tej urny nigdzie nie można zabrać, ona musi zostać pochowana gdzieś na cmentarzu, tak? No właśnie. Ale na czas ceremonii można ją, jak rozumiem, zabrać na przykład do parku czy do domu, gdybyśmy chcieli taką uroczystość, no na przykład na swojej działce zrobić. Jest to możliwe. Są też często praktykowane pożegnania, na przykład podczas konsolacji. Rodzina się spotyka i są prochy, jest zmarły w urnie i potem po konsolacji, po tym pożegnaniu, jedzie do innego miasta i tam jest pochówek. Oczywiście ta cała mowa jest przyplatana muzyką, poezją. Często czytamy fragmenty z ulubionych książek z tych zmarłych, czy też jest ulubione wiersze, słuchamy ich ulubionej muzyki. To wszystko ma być takie, jakiego oczekuje rodzina. A to, że nie ma duchownego, to naprawdę coraz mniej już przeszkadza tym, którzy przychodzą na tę ceremonię, bo jeżeli komuś brakuje księdza, to rzeczywiście może tego księdza doprosić. Bo takie ceremonie też prowadziłam. I my się wcale nie zamykamy przed ołtarzem. My się nie przypychamy, my się dogadujemy, bo najważniejsze jest dobro rodziny. Bo to księdza przyprowadza rodzina, nie ja. Jeżeli ktoś nie prosi, pyta, czy mam księdza, który był w ciągu, to nie ma ceremonii, bo no nie ktoś to chce. Znaczy mi prawo nie jest. Przekazuję to, żeby dowiedział się od rodziny. Oczywiście kontroluję to, technologii, login, tym trochę więcej, natomiast technologicznie z innowacji w budownictwie okazuje się, że ten bardzo oporny na groźny, na tyle ekologiczny sektor jednak pomału się zmienia. Jedną z takich zmian może być wprowadzenie fotowoltaicznego szkła, które w swoim wyglądzie przypomina to zwyczajne, że mówię, że jest to okno, no ale właśnie jest fotowoltaiczne. Więcej o tym jest, tak jedna to zmiana. Yeah. ogromnej ilości energii w tej ścianie. Nie mówimy się już w przypadku solarów stojących na przykład na dachach i to powoduje, że mówimy się takich bardzo wcześniej związanych z bardzo pojemnicznymi rozwiązaniami, które są w tej chwili na tej ruchomości zastosowanie do tej ruchu. Można w tym innowacyjne materiały to jutro. Warto się wiedzieć, że prawdziwe źródło to środowisko wzorowane w stronę swoją głównie z producentami tradycyjnych, dobrze znanych materiałów budowlanych. Zdjęcie przedstawiają się z środowiska, które na tym zastanawiamy w swoich produkcjach, że tak naprawdę kluczą budowiski w nich. To bardzo ciekawe, nowe materiały się pojawiają w tym wszystkim, to jest wydatne. pozostało do godziny 13. Zamykając już pomału temat związany z grami bez prądu, to przypomnijmy dzisiaj międzynarodowy, przepraszam, światowy dzień gier książkowych. To przypomnijmy taki specyficzny rodzaj gier popularnych, które są położone właśnie z czytaniem książki. To gra przeznaczona dla jednej osoby podczas czytania właśnie książki. Wybieramy decyzję, jaki będzie bohater, i w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy, na tej czynności ładnie nam kolejny paragraf, kolejny rozdział i dalej zbliżamy się w formule takiej właśnie gry. Mamy to tylko prezencję do tego, żeby dzisiaj w instancji porozmawiać na temat różnych rodzajów takich analogowych, jednostych komputerami, konsole potrzebne, to najczęściej oczywiście stanęli na wysokości zadania, było wiele przepaczanych tutaj gier konsolowych, innych takich klasyków, jak to tak Państwa miasta, i jeszcze jeden z tych rady, który nas mówił, że czasem drodzy do Zonki dodał do tego jeszcze taką grę terenową, jak gra w stawce, praktycznie gra w stawce się tutaj pojawia bardzo często. Ja widzimy się na takim wspomnieniu o Bridżu, bo to też chyba taki inny klasyk, ponieważ z tego, co ja odczuł jestem, z którym mam zdaniem, jest to już do popularnych tam kontrolnie nie należy. No, może się to jeszcze jakimś innym. Tak inaczej, bardzo się też udało nam się zrobić taką listę, ciekawych propozycji na gry, które prądu nie wymagają. Bardzo się też dziękuję za taką pozycję, jak to wykonanie. No i to jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest to, co jest tygodnia. 3 tygodnie.